Літаратура ў гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць. Христос приземлився в городні. Євангелля ад Іуды. Роман Владимира Короткевича. Слово двух свідків. І на початку панування того ж Гімонта Першого був нейкий, который з легкості якої умислів, або речей з розпачі, імя і зверхнасць Христа Господа собе припісав і привлашчив. Кроніка Белой Русі, каноніка Жмойскага Матея Стріковскага. Будучи на схилі дзён, рыхтуючыся да агульнай чашы чалавечай, яе ж ніхто не праміне, ведаючы, што за крэсам не сустрэнемся зноў, бо веры мы рознай, а магчыма і за крэсам ляжыць, можа быць, ці ўвогуле нішто, вырашылі мы, адзін пісьменны, а другі памятлівы, распавесці вам, людзі, аб Юрасі братчыку, якога царква назвала лжэхрыстом. І лжа, і мана. Многіх яны так білі каменнямі, а потым кананізавалі. Этага наўрад. Абы лгалі і забылі пісьменныя, абы лгалі багатыя, абы лгалі кніжнікі прадажныя, імя яго. І запісалі аб ім толькі Мацей Стрыкоўскі, ды Квангін Алесь летапісец, ды Варла Маршанскі, ды Збароўская пісцовая кніга, ды Андронік Лагафіл па прозвішчу з буйнічу магілёўскіх. Але першыя два кнігі свае ратуючы, дзеля страху іудзейска, аб гародні нібы не помняць. Рабунак цудатворнай звільні в Частагов адносяць. Злодзеем адным яго робяць, жартам шалберскім все паказваюць гісторыяй крутельскай. Астатнія, калі гавораць аб бунце вялікай гародзенскай разні, то, ведаючы мала радкамі двума аб адной літары чырвонай да другой, Христос той рачоны горад узяў і людзей пабівалі потым, і яшчэ словы два сказаўшы, гавораць потым, як карова ў ратмана. На лёдзе нагу зламала, і што сена дужа ў гэтым годзе дарагое было. Патрэбная хіба свінням непатрэбным сена. Як збіраюцца прылічваць кагосьці да ліку святых, спамінаюць, ці стварыў ён даскону хаця бы два цуды. І адвакат д'ябла тыя цуды пытае сумненнем, спрабуе давесці, што былі гэта не цуды, а якія ж чары, і гуслі, і блуд лотраўскі, і доказаў патрабуе, што дзівы гэтыя былі. У яго, у Яраса братчыка, цудаў было больш, і галоўнае цуда – мёртвыя ўсталі, калі прыйшоў ён. І таму аблудам гэтым чарнакніжнікам давялося б вырашаць і выракаць пытанне аб другім прышэсці Сына Божага на зямлю. А гэта цяжэй, чым кілка там дурняў святыя запісаць. Маўчаць яны, маўчаць і кнігачэі, Хто ведае, той сказаць не можа ці не хоча. Хто можа сказаць, той не ведае. А мы можам, мы ведаем. Мы хадзілі з ім, і старыя мы ўжо. Няма чаго нам, як катуля гарачага сала, хадзіць. І сала нам не патрэбнае, і лазіна не страшная. Ды і раней мы пісалі. Толькі тое рукапісанне знікла, пакралі яго. І мы б з адвакатам д'ябла згодныя былі. Не было цудаў. І былі цуды, і не быў ён Бог, а быў чалавек. Але для нас, чалавекаў, нават для тых, што ведалі яго, быў ён Бог. І замыслілі мы пакінуць праўду. Можа, яна дойдзе, калі пачнуць кананізаваць не ў святыя, а ў людзі. Той хай будзе... Правда. Аман.